Volkswagen Crafter. Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vw.dostawcy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wraca sprawa złagodzenia przepisów aborcyjnych. Do Sejmu trafił projekt ustawy. Po alkotubkach w sprzedaży są alkolody. Sprawa już wywołuje kontrowersje. Wójt Branic apeluje o pomoc w odbudowie i remoncie zniszczonych w czasie powodzi przepraw mostowych. Lewica zapowiada powrót do prac nad złagodzeniem przepisów aborcyjnych. Do Sejmu trafił połączony projekt ustawy złożony przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Na początku listopada ma się nim zająć sejmowa komisja, mówi szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Ta ustawa została złożona ponownie, tym razem z większym wzmocnieniem. Tę ustawę złożyłyśmy jako dwa kluby, jako klub parlamentarny Lewicy i klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, wspólnie z panią posłanką, przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania tych projektów, panią Dorotą Łobodą. I ta ustawa już jest na tym etapie silniejsza. W sprawie przepisów aborcyjnych nie odpuścimy, będziemy wywoływali olbrzymią presję, mówi przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Będziemy do tego bez przerwy wracać i wiemy, że jeżeli ta przestrzeń się ponownie otworzy po wyborach prezydenckich, to wiecie państwo, że to są dla nas rzeczy priorytetowe. Sejm w lipcu odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12 tygodnia trwania ciąży. Po alkotubkach do sprzedaży trafił kolejny kontrowersyjny produkt. Alkolody do złudzenia przypominają wodne kolorowe sorbety. Pod przykrywką produktów przyjaznych dzieciom ukrywa się 4% stężenie alkoholu, czyli takie jak w wielu piwach, komentują eksperci. Sprzedaż alkolodów zgłosili sami mieszkańcy, na w sprawie interweniowali już urzędnicy. Dzień dobry. Dobry. A mrożonki gdzie znajdę? Na wprost od razu. Aha, na wprost, tam, tak jest, tak? A są jeszcze te lody u państwa z alkoholem? Nie, nie. Jadąc do pracy usłyszałam. Mówi dyrektorka Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, Maria Jaśkiewicz. Zabezpieczyliśmy partię lodów. Leżały te lody między innymi lodami. No a to jest niedopuszczalne. Ludzie wymyślają takie różne rzeczy, że nie nadążamy za ich głupotą. Ale pan by zakazał, czy może odpowiednio tylko oznaczył? Nie oznaczył, zakazałbym. To dobry pomysł, potwierdza toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszei, dr Eryk Matuszkiewicz. Zachowujemy się intuicyjnie, po prostu bierzemy do ręki produkt, który uważamy, że znamy, a przy dokładnym oglądaniu okazuje się, że nie jest to zupełnie coś zgoła innego i zaskakującego. Teraz alkolody zostaną sprawdzone przez urzędników. Jeżeli kontrola potwierdzi przekroczenie przepisów, produkty zostaną wycofane z rynku. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Kamil L., pseudonim Budda, będzie walczył do samego końca, żeby udowodnić swoją niewinność. Tak mówi Mateusz Mickiewicz, radca prawny reprezentujący znanego youtubera. Dodaje, że wyjaśnienia Kamila L. wskazują na to, że jest niewinny. Pan Kamil złożył obszerne wyjaśnienia, które moim zdaniem w całości wskazują na to, że jest on niewinny w zakresie tych zdarzeń, które są objęte postępowaniem. Pan Kamil w sposób szczegółowy nakreślił okoliczności, które zdaniem organu miały być w jakiś sposób nieuprawnione i na pewno pan Kamil będzie walczył do samego końca, żeby udowodnić swoją niewinność. Kamil L. oraz 9 innych osób złożyło zarzuty. Chodzi o wyłudzenie podatku VAT i nielegalne organizowanie loterii hazardowych. Grozi za to do 10 lat więzienia. Dziś o północy upływa 30-dniowy termin obowiązywania stanu klęski żywiołowej wprowadzonego rozporządzeniem z 16 września. Rząd chce uchylić też drugie z rozporządzeń, które weszło w życie później. Po jego publikacji jutro nie będzie już obszarów objętych stanem klęski żywiołowej w Polsce. Wójt Branic apeluje do władz wojewódzkich i rządu o pomoc w odbudowie i remoncie zniszczonych w czasie powodzi przepraw mostowych. Z 4 funkcjonujących w gminie przejezdnych warunkowo jest tylko jeden most graniczny z Republiką Czeską. Dla mieszkańców gminy Branice zamknięte przeprawy przez rzekę Opawę to spory problem. Wielu z nich dojeżdżało tamtędy do pracy w Czechach. Teraz muszą korzystać z przejazdu w Pliszczu w gminie Kietrz, który również nie ma zostać zamknięty, dodaje Sebastian Baca. Już niedługo w Piszczu rozpocznie się budowa drogi łączącej właśnie czeską stronę Opawy z Piszczem i ta droga będzie też zamknięta. I wtedy będziemy mieli już zupełny dramat. Strona czeska jest gotowa, ma pieniążki na to, żeby przebudować most w Wierzchowicach. Most, który według nich, według ekspertyzy nadaje się do całkowitej rozbiórki, postawienia na nowo. Samorząd Branic zwrócił się w tej sprawie o pomoc merytoryczną do Urzędu Wojewódzkiego. Wysłał również pismo do premiera Donalda Tuska. Na remont mostu w Wierzchowicach po polskiej stronie potrzeba 6,5 miliona złotych. I na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Rząd przyjął strategię migracyjną. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana. To są słowa premiera Donalda Tuska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja młodych piłkarzy do lat 21 gra w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, by uniknąć gry w barażach, powinni ten mecz przynajmniej zremisować. Ta sztuka póki co nie udaje się. Pewnie awansu Niemcy robią co chcą i prowadzą do przerwy 3-1. Kręcili naszymi seniorami piłkarzami, jak chcieli w ostatnim meczu Ligi Narodów Portugalczycy. Dzisiaj postaramy się postawić Chorwatom, którzy w pierwszym meczu w Osijeku wygrali 1-0. Trafił zrywając pajęczynę Luka Modric. Raport przed dzisiejszym meczem przedstawi Dariusz Urbanowicz. Jeśli chodzi o składy obu reprezentacji, musimy czekać na formalne ogłoszenie ich przez sztaby. Na pewno kadra Michała Probierza została osłabiona przez brak Sebastiana Walukiewicza i Jakuba Piotrowskiego. Można pocieszać się, że również Chorwacja wyjdzie na mecz osłabiona. Mówi Jan Chodziński z portalu Piłkarskie Bałkany. Mateo Kovacic wraz z żoną spodziewają się dziecka na dniach, ma dojść do narodzin i trener Zlatko Dalić zdecydował się, żeby ten czas zawodnik spędził w gronie najbliższych z rodziną. Kluczowy zawodnik Chorwatów odpada na mecz z Polską. Taka nieobecność jest w pełni usprawiedliwiona, trzeba przyznać, ale Chorwaci mają wyrównany poziom graczy. Trudno mówić tu o osłabieniu. Ich pomoc i tak będzie budzić respekt. Zobaczymy w niej zapewne Lukę Modricia, Lukę Sucicia oraz Mario Pasalicia. Dariusz Urbanowicz. Początek meczu z wiceliderami grupy o 20:45. Liderzy Portugalczycy o tej samej porze zagrają na wyjeździe ze Szkotami, którzy zamykają tabelę. Na zakończenie turnieju eliminacyjnego do piłkarskich mistrzostw Europy do lat 19 nasza reprezentacja pokonała Turcję 3-0, co cieszy trenera Wojciecha Kobyszkę. Ten cel udało się zrealizować po bardzo dobrych meczach, uważam. Zagraliśmy 3 dobre mecze. Dzisiaj bezdyskusyjne też zwycięstwo 3-0. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też bardzo, że jest na zero z tyłu, bo to warto takie rzeczy podkreślić. Awans do dalszej fazy kwalifikacji oprócz Polaków uzyskali także Turcy. To jeszcze o naszych młodych piłkarkach. Kadra do lat 17 zadebiutuje na Mistrzostwach Świata. Te odbędą się na Dominikanie. Polki w grupie zagrają z Japonią, Zambią i Brazylią, a tytułu bronić będą Hiszpanki. Zakończyła się przygoda Czesława Michniewicza, byłego selekcjonera w lidze marokańskiej. Spędził tam 3 miesiące, poprowadził FAR Rabat w 9 meczach, 4 wygranych, no ale to nie wystarczyło. Wygrana w 2-4 wystarczyła Janowi Zielińskiemu, by awansować do ćwierćfinału gry podwójnej turnieju w Sztokholmie. Polak i reprezentant Monako ograli Włochów Luciano Dardariego i Lorenzo Sonego. Półfinał powalczył z Ekwadorczykami Escobarem i Hidalgo. Jutro będzie pogodnie. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 9 stopni na wschodzie przez około 13 w centrum do nawet 15 stopni na południowym zachodzie. To jutro, ale najpierw będzie noc. Chmur niby mało, ale jeszcze wieczorem na wschodzie może popadać i ta wschodnia połowa Polski ma być w ciągu nocy mglista. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 1 do 4 stopni Celsjusza, a w okolicach gór tam będzie nawet poniżej zera, minus 3 stopnie Celsjusza zapowiadają synoptycy, a na wybrzeżu około plus 6 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jeszcze godzinę tu z Państwem w tym składzie spędzimy. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce popytam o więźniów z Holandii, eksportowanych do innych państw i pomówimy o systemie więziennictwa, który chyba będzie musiał w Holandii się zamknąć. Być może niedługo. Przed 19 będziemy mieli też dla Państwa pierwszy odcinek dokumentalnego serialu Dominiki Dębskiej Na pograniczu wytrzymałości, o sytuacji wokół polsko-białoruskiej granicy. Na pewno w kontekście ostatniej głośnej dyskusji dotyczącej zawieszania prawa do azylu to jest rzecz warta Państwa uwagi. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz.

wiadomo, kiedy te kary będą mogły odbyć. To się nie podoba bardzo obecnemu rządowi, prawicowemu rządowi. W związku z tym wpadli na pomysł, aby tych więźniów o najcięższych karach, o najdłuższych karach wysłać właśnie do Estonii. Dotyczyłoby to około 500 więźniów, z których większość już przebywa, odbywa kary więzienia, a wszystko po to, aby zrobić miejsce dla tych, którzy mieliby odbywać krótsze kary więzienia w Holandii. A ci, którzy tych kar w tym momencie nie odbywają, te 2000 osób, które mają zasądzoną karę, ale nie mają jej gdzie odbyć, to są ludzie, którzy popełnili jakie przestępstwa czy wykroczenia? Nie najcięższe. Osoby, które popełniły najcięższe wykroczenia, one przebywają w więzieniach. Te, które są na wolności, to są kary zazwyczaj do 5 lat więzienia. Chodzi o osoby, które musiały na przykład zapłacić jakieś kary, wysokie kary grzywny, ale nie miały na to środku, w związku z tym ta kara została zamieniona na karę więzienia. I teraz problem, toczy się ogromna dyskusja wokół tego, co zrobić z tymi więźniami, bo oczywiście oni powinni tę karę odbyć. I dlatego ze strony partii demokratycznych i chrześcijańskich pojawia się pomysł, aby kary lżejszego więzienia zamieniać na kary na prace społeczne lub też zakładać bransoletki elektroniczne. I to wydaje się dużo bardziej skuteczne, tak argumentują prawnicy, jak i również psychologowie, ponieważ osoby, które odbywają, zostały skazane na krótsze kary więzienia, oczywiście one popełniły błąd, natomiast pytanie, czy należy je tak zupełnie zamykać w więzieniu, pozbawiać je dotychczasowego poziomu życia, odcinać od rodziny, czy to rzeczywiście przyniesie pożądane skutki, czy to będzie właściwa resocjalizacja, czy też lepiej złagodzić im te kary w jakiś sposób i nie odrywając od społeczeństwa, przywrócić do społeczeństwa, ponieważ zazwyczaj ryzyko powtórki kary, powtórki przestępstwa jest dość niskie w przypadku tych osób. W związku z tym ta dyskusja się toczy i na razie rozwiązania nie widać, ponieważ minister w ostatnim miesiącu pojechała rzeczywiście do Estonii sprawdzić, czy jaka jest możliwość, bada czy można tam wysyłać więźniów. Ministrowie, posłowie partii opozycyjnych uważają, że to nie jest najlepszy pomysł. I myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach ta dyskusja nadal będzie się toczyła. Ale to też nie jest tak, że to jest jakiś świeży pomysł, bo Holandia już wcześniej brała udział w takich inicjatywach, nazwijmy to, handlu, wymiany więźniów, wynajmowania więzień. Jak to wyglądało? To jest raczej wynajmowanie więzień, ponieważ w 2010 roku sytuacja była taka, że na 15 tysięcy cel holenderskich 2 tysiące stało puste. W związku z tym Holandia wynajęła 2 tysiące tych cel Belgom. Zarobiła na tym około 30 milionów euro. W 2015 roku Holendrzy wynajęli z kolei Norwegom cele i wówczas pobierali 500 euro za cele. W związku z tym przychód był dość spory, a wynajmowanie cel się bierze stąd, że po prostu spada ilość przestępstw. I teraz pytanie, zamykać te cele, czy można w ten sposób pomóc innym państwom, a przy okazji zarobić jakieś dodatkowe środki? No tak jak już mówiłeś, w Holandii te cele są puste, ale nie bardzo jest komu opiekować się tymi więźniami. Ale zastanawiam się jeszcze w tym wszystkim ten spadek w ciągu 20 lat liczby więźniów o 40% w Holandii. On się bierze ze specyficznego podejścia Holandii do więźniów w ogóle i do prewencji. Jak to wygląda w tym kraju? No, prewencja jest tak naprawdę najważniejszym elementem, ponieważ Holendrzy wychodzą z założenia, że lepiej jest zapobiegać niż później rozwiązywać bardzo poważne problemy związane z przestępczością, ponieważ to nie jest tak, że tej przestępczości nie ma. Przestępczość istnieje. Natomiast teraz jak co zrobić, żeby ci młodzi ludzie nie chcieli wkraczać na tę ścieżkę. W związku z tym podejmowane są różne kroki, zwłaszcza w szkołach, na przykład w szkołach podstawowych. Bardzo aktywne są wszelkie organizacje młodzieżowe, pracownicy socjalni w szkołach, jak i również na osiedlach. Organizowane są różne centra, spotkania młodzieży z przestępcami nawet. W szkole na przykład moich córek odbyło się takie spotkanie z przestępcą. Oczywiście to nie było przestępstwo. To był mężczyzna, który handlował narkotykami i akurat teraz się dużo mówi o tym, że coraz więcej młodych ludzi handluje, nie tylko bierze narkotyki, ale również handluje narkotykami. W związku z tym opowiadał o tym, czego doświadczył, jak wszedł na tą ścieżkę, po czym opowiadał, że niestety musiał odbyć karę więzienia i co tłumaczył, dlaczego nie chciałby powtórzyć tej samej historii jeszcze raz i dlaczego teraz chodzi po szkołach. I tam swoją historię opowiada i wydaje mi się, że to robiło wrażenie na tej młodzieży, na tych dzieciach i miejmy nadzieję, że któreś z nich tego posłucha i rzeczywiście się 5 razy zastanowi, zanim cokolwiek takiego zrobi. W związku również aktywne są wszelkie kluby sportowe, zachęcanie młodzieży do udziału, wyrównywanie szans tej młodzieży, aby nawet ci słabsi na przykład uczniowie mieli alternatywę, kończyli szkoły, uczyli się konkretnych zawodów zamiast wybierać właśnie ścieżkę przestępczą jako formę zarabiania pieniędzy. I to jest chyba to, co sprawiło, że w Holandii w ciągu ostatnich 20 lat liczba więźniów spadła o 40%. Zupełnie inne podejście do myślenia o więziennictwie, o karze i o winie. Dziękuję bardzo. To była korespondentka Polskiego Radia w Amsterdamie, Katarzyna Van Rooyen. Dziękuję. The War on Drugs, You Wreck Me. Tu Trójka, już 23 minuty po 18. Rozmawialiśmy wcześniej o hałasie w dużych miastach. Dzwonią państwo, 2027 Trójek.

37% Polek i Polaków mówi, że miało do czynienia z wyłudzeniami pieniędzy z wykorzystaniem socjotechniki, podało dziś Biuro Informacji Kredytowej. W czołówce najpopularniejszych metod hakerskich znalazło się podanie swojego numeru PESEL w celach autoryzacji, potwierdzenie nieznanej transakcji i przekierowanie w efekcie do rzekomego działu bezpieczeństwa banku oraz prośba o przelanie lub wypłatę pieniędzy. Na następnych miejscach było podanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej, zainstalowanie programu na komputerze do autoryzacji zdalnej oraz zadzwonienie pod wskazany numer telefonu. Najskuteczniejszą metodą hakerską w celu wyłudzenia pieniędzy było oszustwo na blik oraz na PIT. W ubiegłym roku Polska wyraźnie umocniła swoją pozycję w światowym handlu wyrobami tytoniowymi. Według danych International Trade Center nasz kraj zajął pierwsze miejsce w globalnym eksporcie papierosów, odpowiadając za 1/4 światowego eksportu, mówi Radosław Jarema, dyrektor Akcenty w Polsce. Z takim wynikiem pozostawiamy daleko w tyle Niemcy, które odpowiadają jedynie za 7% globalnego eksportu. Fabryki należące do 4 światowych koncernów tytoniowych działających w Polsce przetwarzają głównie surowiec sprowadzany z zagranicy. Mimo ograniczonej produkcji surowca wypracowaliśmy silną pozycję dzięki prężnie rozwijającemu się przemysłowi przetwórczemu. GUS potwierdził, że w ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług wzrosły średnio w skali roku o 4,9%. Motorem wrześniowej inflacji były ceny leków, żywności i energii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Co ciekawe, inflacja w skali miesiąca wzrosła zaledwie o 0,1%. To może być powodem, dla którego te wzrosty cen nie psują specjalnie nastrojów Polaków albo nie pogarszają ich jeszcze bardziej. To wynika prawdopodobnie też z tego, że realnie zostaje nam z miesiąca na miesiąc coraz więcej w kieszeni. A na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. WIG20 stracił 0,2%. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,15 zł. W nocy mało chmur, a w jej najchłodniejszym momencie ma być od -3 w okolicach gór, przeważnie jednak od 1 do 4 stopni Celsjusza na plusie, a na wybrzeżu +6 stopni. Jutro sporo słońca i w najcieplejszym momencie dnia ma być od 9 na wschodzie, przez około 13 stopni Celsjusza w centrum, to nawet 15 na południowym zachodzie Polski. Za 25 minut 19. Przed nami w Trójce jeszcze reportaż o tych, z którymi obecna władza rok temu szła ramię w ramię, by po objęciu sterów w państwie zrobić woltę. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Table, the fire's cooking, 21 minut do godziny 19. W Trójce o strategii. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To nie jest reportaż wybrany przez przypadek. To ważna opowieść o tych, którzy niosą pomoc. Grupa Granica zrzesza stowarzyszenia i fundacje, które zajmują się pomocą dla migrantów i uchodźców. Na pograniczu z Białorusią, głównie w Puszczy Białowieskiej, działa kilkudziesięciu aktywistów. Dostarczają migrantom już po polskiej stronie jedzenie, ubrania, a także formularze wniosków o międzynarodową ochronę. W przestrzeni publicznej jedni nazywają ich bohaterami, ale są i tacy, którzy mówią, że aktywiści stali się narzędziami w rękach przemytników. Dominika Dębska z Radia Białystok jest autorką reportażu Na pograniczu wytrzymałości. Posłuchajmy. 6 rano. W siedzibie Grupy Granica trwają przygotowania do wyjścia na akcję. Niedawno ich dyspozytor otrzymał 2 zgłoszenia od migrantów. Zawsze bierzemy wodę, czy to jest zima, czy to jest lato. Bierzemy ciepłą zupę, też takie jedzenie na później, tam suchary, jakaś konserwa rybna, trochę słodyczy. Jesień, zima, wczesna wiosna, to zawsze bierzemy grzejki, buty, ubranie, powerbanki. No i jeżeli jest jakieś medyczne zgłoszenie, to staramy się, żeby zawsze pojechała osoba medyczna. My idziemy na przewłokę, idziemy pod samą granicę do strefy, dosyć głęboko. Tam jest 5 osób z Etiopii, które chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową. Jest dosyć trudny kontakt z nimi, tam też jest bardzo słaby zasięg, więc nie mamy szczegółowych informacji, także bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą i staramy się jak najszybciej tam dotrzeć. Idziemy z medykiem do jednej osoby, do Sudańczyka. Problem coś tam z moczem, że nie sika. A nie sika? No odwodniony. Odwodniony, no. Ale my szybko diagnozę zostawiamy, nie? Nie? Bez człowieka. Bez człowieka. A ty jesteś lekarzem? Nie, ja jestem pielęgniarzą. Na full time już tutaj jestem, od praktycznie roku. Były dni ciszy zupełnej, a od kilku dni zaczęło się znowuż tak 2-3 interwencje dziennie. Trzeci rok z rzędu obserwujemy, że po prostu jak się zaczyna wiosna, poprawiają się warunki pogodowe, to ten ruch się bardzo mocno intensyfikuje. No i przez ostatnie miesiące mieliśmy po kilka, czasem kilkanaście zgłoszeń na dobę, nawet ponad 20. Natomiast przychodzi często też taki moment kilkudniowego wyciszenia, potem znowu jest większy ruch. Jak szacują członkowie Grupy Granica. Od początku kryzysu około 20 tysięcy migrantów zwróciło się do nich o pomoc. Pomogli blisko połowie. Staramy się zawsze jak najszybciej dotrzeć, ale myślę, że to może być 2 godziny. Czasami dotarcie zajmuje dużo więcej. Interwencja potrafi trwać 12 godzin, a nawet i więcej. Skąd oni wiedzą, że mogą was o pomoc poprosić? No, na wszystkich ich mediach społecznościowych krąży numer pomocowy. Przekazują go sobie nawzajem. W lesie też wszystkim mówimy, że nasza pomoc jest bezpłatna, że mogą ten numer dać znajomym, ludziom spotkanym w lesie. Także no, to taką trochę pocztą pantoflową, ale no, szerokie kręgi ten numer zatacza. Małgorzata i Michał nie chcą ujawnić swoich nazwisk. Pracują dla fundacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Grupie Granica. Działania grupy finansują przede wszystkim organizacje z Europy Zachodniej oraz ONZ. Jak mówią, są nie tyle aktywistami, co pracownikami humanitarnymi. Miłych służb życzę. Powodzenia. Elon. A wziąłeś mugę? Mam. A to miejsce teraz, do którego jedziemy, jest w lesie? Według tego, co na mapie widziałam, tak. Ale to nie są już lasy Puszczy Białowieskiej, tylko otulina, więc nie spodziewam się, żeby teren był jakoś mega trudny. Czy wyjadąc wiecie, ile czasu będzie trwała wasza interwencja? Wszystko okaże się na miejscu. Czy są potrzeby medyczne, od stanu psychicznego? A na ile wy się z nimi rozumiecie, bo nie wszyscy mówią po angielsku? Na ile? Czasami posiłkujemy się translatorem. Czasami po prostu na migi minimum rozmów, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się, no to musimy sami ocenić. Czy wy macie na przykład pewność, że oni chcą rzeczywiście się starać o ochronę międzynarodową w Polsce? Więc to jest akurat proste zdanie. I want asylum in Poland. Więc tutaj raczej nie ma możliwości niezrozumienia się. A jak ta strefa wpływa na wasze działanie? Niewiele, bo jeżeli dostajemy wezwanie w strefie, to i tak z tą pomocą pójdziemy. Dla nas jest to bez znaczenia, jesteśmy przyzwyczajeni do dużej obecności służb. Natomiast na pewno nie możemy w tej chwili monitorować sytuacji pod płotem. To, co mi się rzuciło w uszy, to że słychać dużo więcej strzałów, jak jestem gdzieś tam bliżej granicy. Że czasami w ciągu minuty nawet kilkanaście można naliczyć. Od drugiej strony spróbujemy, ponieważ tutaj stoi Straż Graniczna, nie będziemy ryzykować. No, oczywiście na początku było trochę stresu i adrenaliny, właśnie co będzie, a teraz coraz częściej wychodzę do lasu z takim poczuciem, że ta cała sytuacja jest chore, że idę z plecakiem z lekami, niosę jakąś tam zupę, ciuchy, a muszę się ukrywać przed służbami, jakbym był przestępcą. W maju prokuratura w Hajnówce oskarżyła 5 aktywistów o ułatwianie nielegalnego pobytu migrantom. Przy okazji wszczęto też inne, oddzielne śledztwo w sprawie przemytu ludzi. Sprawa będzie precedensem. Aktywiści bronią się, mówiąc, że to nie udzielanie pomocy ludziom w niebezpieczeństwie stanowi przestępstwo. W drodze do Sudańczyka spotkaliśmy kilka patroli wojska i Straży Granicznej. Co się idzie? Hello. Tu nie ma. Czasami tak jest, że jak przyjdziemy nawet na miejsce, ludzie są tak wystraszeni, że nawet pomimo tego, że nas widzą i nie jesteśmy służbami, to i tak wolą zostać w ukryciu. Często jesteśmy pierwszymi jakimiś życzliwymi ludźmi po kilku tygodniach, którzy nie chcą zrobić krzywdy. Szukamy, patrzymy. Miałem tak, szczególnie w nocy, że miałem ludzi przed sobą około 1,5 metra i widziałem ich tylko przez noktowizję i byli zamrożeni, po prostu nie dawali jej śladu, także dopóki nie dotknę tego człowieka, to się po prostu nie poruszy. Margaret, a masz zasięg? Mam, ale nie wychodzą wiadomości. A często jest tak, że nie znajdujecie? Nie. Na 10 interwencji. Może dwie jedne właśnie kończą się tym, że nie ma nikogo. Zawsze jak są takie interwencje, na których właśnie nie ma człowieka, to przypomina mi się sytuacja z Ibrahimem. To było w zeszłym roku, zimą, kiedy też szukaliśmy człowieka. Nie udało nam się go znaleźć. Było pełno służb, wojska przede wszystkim. I zostało jego ciało znalezione na drugi dzień po tym, jak go szukaliśmy. Mieszkam w Białymstoku, to 80 km od miejsca, w którym mam swój dom, dzieci i żonę. Ktoś po prostu zamarza w lesie, w Polsce, w Puszczy Białowieskiej. To nie jest normalne. Nie wiem, jest tyle różnych opcji, tyle właśnie różnych jakichś poglądów. Brakuje mi po prostu takiego humanitaryzmu w ludziach. Że się nie patrzy na tych ludzi jak na samą wartość ludzkiego życia. Na to, że po prostu są i szukają bezpiecznego miejsca, gdzie można się gdzieś osiedlić. Teraz podejrzewam, w Somalii jest największy kryzys na świecie. Nie na Ukrainie, nie w Palestynie, tylko tam. Często jest tak, że w ogóle po tak długim konflikcie, to co nam się tutaj wydaje takim standardem, że możemy sobie wstać rano, pójść do pracy, że mamy oświetlenie na ulicach, coś nam się dzieje, zadzwonimy po karetkę pogotowia, przyjadą, zbiorą nas do szpitala. W wielu krajach tego nie ma, szczególnie patrząc na Azję i na Afrykę. W Erytrei nie ma żadnego uniwersytetu. Tam na przykład każdy chłopak, który kończy 15 czy 16 lat, idzie do wojska, z którego już potem nie może wyjść. Bo jeżeli ucieknie nawet, to jest pod karą pozbawienia wolności i to wieloletniego. Ty tak patrzysz na tych ludzi? Tak, ja tak patrzę. No tak, jak ich poznałem tutaj w lesie. To są tego typu historie, od nich to wiem. Ludzie mówią, to niech idą na legalne przejścia. No i jak przyjdą, to co się wydarzy? Nikt ich tak nie przyjmuje. Nie są przyjmowane wnioski o ochronę międzynarodową. No tak, ale deklarując, że chcą starać się o ochronę międzynarodową w Polsce, to kłamią jednak w dużej części, bo potem z ośrodków otwartych... Jadę dalej. No tak wygląda ta podróż. Masa kłamstw jest w tej podróży. Polska jest jakimś małym przystankiem, który może być trochę trudniejszy, może trzeba się postarać, pokombinować, ale to jest tylko przystanek. Coraz więcej mi się wydaje, będzie ludzi, którzy migrują i będą szukali gdzieś tam normalnego życia. Nie ma. 60 metrów tam, 60 metrów tam, 60 metrów tam. Nie mamy połączenia. Zarzut jest taki, że nawet jeśli wy pomagacie komuś z dobrego serca, to że ci ludzie przenikają w głąb Polski, gdzie się kontaktują z przemytnikami i że ostatecznie to się pomaga... W procederze przemytu, tak? Mogę śmiało ręczyć, że nikt z nas nie bierze udziału w przemycie i to nie o to chodzi, po prostu nam zależy na tym, żeby więcej już tutaj ludzi nie umierali. Te około 60 osób po naszej stronie, dla nas to jest dużo tutaj, ale w skali europejskiej to tych śmierci jest naprawdę niewiele i ja myślę, że są przekonani, że tu jest po prostu najmniejsze ryzyko. Ludzie i tak by szli. Mielibyśmy dużo więcej po prostu trupów tutaj w lesie. To taka różnica byłaby. Może został złapany i zauważony przez Straż Graniczną albo przez wojsko. Może była obława i poszedł dalej. Ja poprosiłam o podanie, czy to jest live location, ale nie dochodzi. Mam zasięg, ale nic nie dochodzi. To co, idziemy na Wojnówkę i zobaczymy. No, cofniemy, gdzie będziemy mieli zasięg, gdzie coś wyjdzie. W Wojnówce powinien być. Być, no. Po kilku dniach spotkałam Małgorzatę. Jak opowiedziała, 28-letniego Sudańczyka udało się jednak odnaleźć. Okazało się, że chłopak był tak przerażony, że uciekł przed nami. Nie chciał wyjść. Dopiero po tym, jak się skontaktowaliśmy z dyspozytornią, dostał wiadomość, że jesteśmy, że czekamy i do nas wyszedł. Wypełnił pełnomocnictwa. Wezwaliśmy Straż Graniczną. Straż Graniczna odebrała go. Po kilku godzinach dowiedziałam się, że będzie od niego przyjmowany wniosek. I chłopak trafił do ośrodka otwartego. A ta grupa, do której my wtedy wychodziłyśmy równolegle, my nawet nie zdążyliśmy wyjść z domu. Dostaliśmy informację, że zostali złapani przez wojsko najprawdopodobniej i wywiezieni natychmiast do Białorusi. Odezwali się z białoruskiej strony. I to jest niestety to, co się bardzo często dzieje. To znaczy, jeśli nas przy tym nie ma, to ludzie nie mają szans. Oni nam już w zgłoszeniu powiedzieli, że chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową. Bardzo często słyszymy, że w takich sytuacjach oni nawet nie mają możliwości wypowiedzieć słowa. Po prostu są otoczeni, słyszą krzyki, ktoś ich łapie, krępuje dłonie, rzuca o ziemię, pakuje na pakę ciężarówki i po prostu wywozi do bramki w Płocie. A nie masz wątpliwości, że to są jednak głównie mężczyźni? My mamy takie wyobrażenie, że wojny wyglądają jak II wojna światowa, że wszyscy mężczyźni idą walczyć, żeby bronić swojego kraju. Nie tak dzisiaj wyglądają najczęściej te konflikty. To są często walki między jakimiś grupami interesów politycznymi i bardzo wielu cywilów nie chce być w to zaangażowanych. Oni nie są po żadnej stronie, bo to nie jest obrona swojego kraju przed jakimś zagrożeniem z zewnątrz, tylko to są rozgrywki między politykami, mafiozami i tak dalej. Po drugie, oni też często mają świadomość tego, jak bardzo niebezpieczne są te szlaki migracyjne do Europy i większość osób, których spotykam, mówi mi o tym, że oni się na to zdecydowali, bo nie mieli wyboru, ale nie chcą na to narażać swoich żon i dzieci, tylko chcą najpierw zalegalizować swój pobyt, a potem legalnie ściągnąć rodziny właśnie po to, żeby nie narażać ich na te niebezpieczeństwa związane z nieuregulowanym sposobem migracji. Oni nie mają innych możliwości. My jako Europa nie stworzyliśmy żadnych legalnych, bezpiecznych dróg do bezpiecznego świata. Dlatego, że Europejczycy po prostu tych ludzi u siebie nie chcą. No ale to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. Znaczy Europejczycy umówili się parędziesiąt lat temu na to, że będą udzielać schronienia, ochrony międzynarodowej osobom, które są w stanie zagrożenia życia. Takie mamy w tej chwili prawo, oparte zresztą na naszych cywilizacyjnych, europejskich wartościach, więc jeśli my dzisiaj chcemy od tego odejść, to jest bardzo smutne. Powinniśmy udzielić schronienia osobom, których życie jest zagrożone.